odzwierci na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kandydaci na prezydenta twarzą w twarz. Wszyscy wzięli udział w debacie Super Ekspresu. Powstaje projekt zbiornika, który ma chronić część Dolnego Śląska i Opolszczyzny przed powodzią. Kolejna próba manipulacji. Tak prezydent Ukrainy nazywa propozycję Kremla wstrzymania walk. Padały trudne pytania, tym razem nie od dziennikarzy, a od konkurentów. 13 kandydatów na prezydenta wzięło udział w debacie telewizyjnej zorganizowanej przez Super Ekspres. Trwała prawie 3 godziny. Pytania zadawane były w bliskim kontakcie twarzą w twarz. Niejednokrotnie były niewygodne i okraszone oskarżeniami, jak w przypadku Sławomira Mencena. Politykę, która nie wpuszcza do Polski nielegalnych migrantów. Dlaczego przez całą kampanię okłamuje pan w tej sprawie Polaków? Oburzenie wywołała odpowiedź Macieja Maciaka na pytanie Marka Jakubiaka. Czy podziwia pan Putina? Tak. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem. Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie. No w tej chwili, mówił Rafał Trzaskowski, klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyję. I myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy. Popieram. Formuła debaty spowodowała, że najwięcej pytań otrzymali i najwięcej mówili kandydaci z czołówki sondaży. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tragiczny wypadek we wsi Bielskie w województwie warmińsko-mazurskim. Nie żyje dwulatek potrącony przez ciągnik rolniczy, informuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Na drodze szutrowej kierowca ciągnika rolniczego przewożącym z przodu belę siano potrącił idącego prawym poboczem 42-letniego mężczyznę, który na barkach niósł swojego 2-letniego synka. W wyniku potrącenia dziecko doznało ciężkich obrażeń i pomimo podjętej reanimacji zmarło. Ojciec dziecka ze złamaniami trafił do szpitala. Kierowca ciągnika był trzeźwy. Policji tłumaczył, że nie zauważył spacerowiczów z przodu, bo widoczność ograniczała mu bela siana. Trwają prace projektowe zbiornika Kamieniec Ząbkowicki, który zabezpieczy część terenów Dolnego Śląska i Opolszczyzny. To krok milowy w budowaniu ochrony przeciwpowodziowej południa regionu, przyznaje minister Marcin Kierwiński. Decydowaliśmy o budowie tego zbiornika jeszcze przed końcem tych formalnych konsultacji, dlatego że w sprawie tego zbiornika nie ma żadnych emocji. Nie ma protestów. Jest rzeczą naturalną, że ten zbiornik powinien być budowany. Mieszkańcy czekają na budowę zbiornika już prawie 30 lat od powodzi w 1997 roku. Jedna osoba została ranna w nocnym ataku dronów na Kijów. W ukraińskiej stolicy wybuchło kilka pożarów. Kreml obiecuje 3-dniowe wstrzymanie ognia z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja próbuje oszukać Stany Zjednoczone. Mamy do czynienia z kolejną próbą manipulacji. Z jakiegoś powodu wszyscy powinni czekać do 8 maja i dopiero wtedy wstrzymać ogień, aby zapewnić Putinowi ciszę na czas parady. My cenimy życie ludzi, a nie parady, dlatego uważamy, że nie ma powodu, aby czekać do 8 maja. Ogień powinien zostać przerwany nie na kilka dni, aby potem znów zabijać, lecz natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo, i to przynajmniej na 30 dni. Zełenski przypomniał, że Ukraińcy już 11 marca przyjęli amerykańską propozycję całkowitego zawieszenia broni. W przyszłą środę w Watykanie początek konklawy. Kardynałowie wybiorą nowego papieża. Żadna z frakcji kościelnych nie będzie miała jednak przewagi, ocenia politolog Tomasz Słupik. Liberałów i konserwatystów takich ortodoksyjnych jest mniejszość, a większość to są tak zwani umiarkowani konserwatyści, więc rzeczywiście może się ziścić, że to będzie taki papież, który w jakimś sensie będzie kontynuował tą linię bergoliańską. Na to wiele wskazuje. Możemy być bardzo zaskoczeni, że ci wszyscy, którzy są w tym gronie mocnych papabili wymieniani, żaden z nich tym papieżem może nie zostać. Wśród kandydatów na następcę Franciszka wymienia się watykańskiego sekretarza stanu Pietro Parolina czy kardynała z Filipin Luisa Antonio Gokim Tagle. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest Zawiercie, gdzie stan powietrza określa się jako zły. Teraz prawie 3/4 energii pochodzi z węgla. Sytuacja niebawem się zmieni. Od 9 do 16 spodziewane są tak zwane zielone godziny, co oznacza, że ponad połowa energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz zajrzyjmy do prognozy pogody. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Dzisiejszy poranek nie tak chłodny jak kilka ostatnich, choć na wschodzie kraju obowiązują jeszcze przez pół godziny ostrzeżenia przed przygruntowymi przymrozkami, ale już na przykład w Trójmieście o tej porze przyzwoite 13 stopni Celsjusza. Po południu będzie od okolic 10 stopni nad samym morzem do 23 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. W większości kraju okolice 20, na kilka stopni mniej w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie czy Suwałkach. Jeśli chodzi o słońce, to będzie rządzić na południu kraju, na północy, zwłaszcza rano, więcej chmur, a ewentualne, ale naprawdę ewentualne, słabe opady deszczu możliwe dziś na wschodzie Polski. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Niepodrabialne są dźwięki tej gitary, prawda? Zaczynamy poranne, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Lady Punk, Vademecum Scouta i 6.9. Zapraszamy do Trójki. Dla pewności rzut oka w kalendarz. Tak, dzisiaj wtorek, 29 kwietnia. Dopiero wtorek, a już tyle się w tym tygodniu zdążyło wydarzyć i sporo pewnie jeszcze przed nami, ale co za nami, a chociażby debata prezydencka Super Ekspresu. To było powstanie Grzegorz w getcie, o czym pan opowiada. To są bohaterowie to naszej Grzegorza historii. Brauna będzie jeszcze... To jest nieprawdopodobne, ja tego nie będę słuchał. Czy podziwia pan Putina? Tak, każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. Zdrasujcie, towarzysz Maciek. Co wy chcecie mi skazić? Potem sobie po rusku panowie pogadacie. A ja próbuję mówić w języku, który rozumie pan Maciek. Pełne grono kandydatów spotkało się wczoraj w studiu. Efekt od choćby te wypowiedzi, które przed chwilą usłyszeliśmy. Działo się podczas debaty, podsumujemy ją, podsumuje Bartek Bielecki za kilka minut, ale i po 8.13 zapewne tego tematu nie zabraknie, bo gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników będzie Jacek Sasin. Ale poniedziałek przyniósł też wybory parlamentarne w Kanadzie, więc na pewno podamy wyniki tych wyborów. Ja mogę tylko zdradzić krótko, że to liberałowie jednak z najlepszym wynikiem. No ale poniedziałek przyniósł też potężną awarię zasilania na Półwyspie Iberyjskim. Blackout, i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Co dokładnie się wydarzyło? Jakie ma to konsekwencje? No i dlaczego? Dlaczego tak wielki obszar został wczoraj na wiele godzin bez prądu? Te pytania padną, spróbuję na nie odpowiedzieć jeszcze przed siódmą Michał Strzałkowski. A Kuba Witkowski zajmie się dziś sprawą dróg dla straży pożarnej zastawionych zaparkowanymi samochodami. Bardzo często są takie sytuacje. Są to oczywiście niebezpieczne sytuacje dla osób, które potrzebują pomocy. Na własnej skórze przekonali się o tym strażacy z OSP w Świeradowie Zdroju. W piątek rano ktoś zablokował wszystkie trzy bramy. Trzeba uczulać, trzeba przypominać. Proszę to wszystko przyjąć honorowo jak skaut, ale przede wszystkim przemyśleć. No bo chyba zdarza tam się czasami taka sytuacja, w której mówimy, ja tylko na chwilkę, tylko na momencik, i stajemy w różnych miejscach. Ile to jest ta chwilka? Może uda nam się to dziś ustalić. Ja tylko na chwilkę, czyli na ile? 22,73. Czekamy na propozycje i gramy. The Pale White, Final Exit, Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Prawie milion wyświetleń na samym kanale Super Expressu, do tego kolejne wyświetlenia w innych źródłach, blisko 3 godziny dyskusji i jedno zawiadomienie do prokuratury. To są dane, to efekt wczorajszej debaty Super Expressu przed wyborami prezydenckimi. Na argumenty, ale czasami też i na gadżety zmierzyło się wszystkich 13 kandydatów. Wypowiedzi niektórych z nich wzbudziły kontrowersje, o czym więcej Bartosz Bielecki. Chodzi między innymi o te słowa Grzegorza Brauna. Parę dni temu był pan oflagowany tym żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby. O czym pan mówi? Jakiej hańby? Tak reagował na nie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. To było powstanie. Pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii. To jest nieprawdopodobne. Ja tego nie będę słuchał. Do wcześniejszych wypowiedzi Grzegorza Brauna dotyczących, tu cytat, judaizacji Polski, tak odniosła się Magdalena Biejat. To jest skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki ściek antysemicki, jaki zaprezentował pan Braun na samym początku tej debaty, przeszedł w tym studiu bez echa. Po debacie kandydatka Lewicy zapowiedziała, że złoży w sprawie wypowiedzi Brauna zawiadomienie do prokuratury. Kontrowersję wzbudziła też taka deklaracja w odpowiedzi na pytanie Marka Jakubiaka, która padła z ust Macieja Maciaka. Czy podziwia pan Putina? Tak, każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem. Zdrasujcie, towarzysz Maciek. Odpowiedział Szymon Hołownia. Co wy chcecie mi skarżyć? Potem sobie po rusku panowie pogadacie. A ja próbuję mówić w języku, który rozumie pan Maciak. Debata Super Expressu to było starcie jeden na jeden. Każdy kandydat mógł zadać pytanie dwóm wybranym przez siebie konkurentom i jednemu wybranemu losowo. Mowa była między innymi o podatku katastralnym, migracji, wprowadzeniu euro, funduszu kościelnym czy wieku emerytalnym. Często pan mówi, że jest pan kandydatem kobiet, ale chciał pan, żeby kobiety pracowały 7 lat dłużej. Może warto je przeprosić teraz. Pytał Rafała Trzaskowskiego Karol Nawrocki. W starciu z koalicjantami z Polski 2050 i Lewicy kandydat KO powtarzał, że przyjaciele nie powinni się kłócić. Czy zgodzi się pani współpracować ze mną, że jeżeli mówimy o rozwiązaniu problemu mieszkalnictwa, żeby przygotować tego typu rozwiązania, żeby dla samorządów było więcej pieniędzy na budowanie mieszkań, dlatego że po prostu robią to najlepiej. I tutaj bardzo się cieszę, że nie ma sporu. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli współpracować. Mam nadzieję, że przekonam pana również, ciebie również do tego, żeby nie podpisywać ustaw dających dofinansowanie do kredytów. Od wspólnego selfie zaczęła się gorąca wymiana zdań między Szymonem Hołownią a Sławomirem Mentzenem. Mówię o tym dlatego, bo jest pan znany z tego, że bez przerwy zmienia pan zdanie. Parę lat temu mówił pan o tym, że marzy pan o tym, żeby zakazać aborcji, a teraz pan próbuje stać się twarzą ruchów praaborcyjnych. Mówił pan o tym, że chce powstrzymywać upartyjanie spółek, po czym pana ludzie są w spółkach. Kłamie pan. Państwa. Nie zabrakło też gadżetów. Flagę Polski do studia przyniósł ze sobą Rafał Trzaskowski. Twierdzi, że to ta sama, którą Karol Nawrocki porzucił podczas ostatniej debaty w Końskich. Kluczem hydraulicznym potwierdzał swoje doświadczenie zawodowe Marek Woch. Krzysztof Stanowski z kolei, krytykując zaniedbania w systemie ochrony zdrowia, pokazał teczkę pełną listów z prośbą o pomoc dla chorej dziewczynki. Część z nich wzięła ze sobą Magdalena Biejat. A w debacie wzięli udział także inni kandydaci, oczywiście Adrian Zandberg, Joanna Senyszyn i Artur Bartoszewicz. Choć trzeba przyznać, że formuła sprawiła, że najwięcej ekspozycji otrzymali akurat wczoraj kandydaci z czołówki sondaży Wybory. Rzecz jasna, ich pierwsza tura, 18 maja. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Na zegarach 6:22 państwo dzwonią. 2 2 i 7 3. Mój kandydat wygrał debatę wystarczająco. Oczywiście mógłby rozbić przeciwników w pył, ale tutaj przytoczę Marka Twaina. Nie łupie się zwykłych orzechów koroną królewską. Tylko który to kandydat? Przegląd prasy. Bo ile stron i stronek politycznego sporu, tylu zwycięzców każdej debaty. Przed każdymi wyborami Rafał Trzaskowski wygrywa tę debatę i to w formule wszyscy na jednego, napisał Donald Tusk na platformie X i to jeszcze w trakcie trwania debaty. Albo było to jego zdaniem tak wyraźne zwycięstwo już w trakcie, albo ktoś się pomylił i za wcześnie opublikował wpis. I ten wpis cytują różne portale. Cytują także wpis Jarosława Kaczyńskiego. Bezapelacyjnym zwycięzcą tego starcia jest Karol Nawrocki. To podsumowanie słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości na portalu X. I to było dużo słów. Tu także chyba trzeba było je przygotować wcześniej, by tak szybko po debacie opublikować. To kto w końcu wygrał? No pewnie gdyby zajrzeć do opinii polityków kolejnych partii, to zwycięzców byłoby więcej, więc zacytuję wypowiedź dla Onetu, wypowiedź profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki, politolożki. Nie da się powiedzieć, kto wygrał tę debatę. Na pewno wygrało społeczeństwo, bo mogło sobie kandydatów w tak spontanicznej, nowej i niezłej formule pooglądać. A skoków ciśnienia widzom zapewne wczoraj nie brakowało, zresztą już o tym dziś mówiliśmy. Teraz wybory w Kanadzie, drodzy państwo, bo mówiliśmy o nich wczoraj, zapowiadaliśmy, że mogą jednak wygrać liberałowie, a więc partia, która rządziła Kanadą przez wiele, wiele ostatnich lat, choć jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że władzę stracą. No i wygrali. Przynajmniej zdaniem telewizji CTV News, która podaje chyba jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów. Wyborów, w których walczono o 143 mandaty, 172 potrzebne więc do większości, a liberałowie zdobyli ich 161. Takie są obecne szacunki. Konserwatyści 150. Poza tym jeszcze inne partie wchodzą tutaj do parlamentu. 161 to za mało, by stworzyć rząd większościowy, ale CTV News ocenia, że Mark Carney i liberałowie stworzą rząd mniejszościowy, co oczywiście będzie tworzyło pewne problemy, ale i tak niespodzianką, zwłaszcza patrząc z perspektywy ostatnich kilku miesięcy, może być ten wynik. CTV News podkreśla, że to Donald Trump miał tutaj dużą rolę w tym, że to jednak liberałowie zostali przy władzy, no bo po prostu zniechęcił ludzi do partii konserwatywnych, mimo że partia konserwatywna Pierre'a Poilievre'a, ta kanadyjska, dystansowała się od Donalda Trumpa. Z tym rządem mniejszościowym Carney będzie musiał sięgać także po głosy opozycji, by swoje postulaty przegłosowywać i by pozostać przy władzy, podkreśla CTV News. No i jak mówiłem, także podkreśla, że jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Pierre Poilievre przejmie władzę od liberałów, ale to się nie wydarzy. Czy to są oficjalne wyniki? Na razie nie. Na te oficjalne jeszcze czekamy i na pewno, gdy się pojawią, będziemy także kanadyjskie wybory w Trójce podsumowywać. Serce cierpiące twe.

Call Me, hymn telefonistów poradnego ZD3, to oczywiście Blondie. Blackout w Hiszpanii i Portugalii, o tym powiemy za chwilę, ale jeszcze ważną kwestię mamy dziś do wyjaśnienia i tu liczę na Państwa wsparcie. Staszek przy telefonie oczywiście, też warto go trochę rozbudzić. A o co chodzi? O wyjaśnienie, ile to dokładnie tylko chwilka. Ja tylko na chwilkę. Czyli 2 2 7 3. No ciekawe, jak grało wczoraj radio w Hiszpanii czy Portugalii. Energia elektryczna została przywrócona do prawie 90% odbiorców w Hiszpanii, przekazał krajowy operator sieci, a do potężnej awarii zasilania na Półwyspie Iberyjskim doszło wczoraj około południa. Jak potężna była ta awaria i jakie są jej możliwe przyczyny? To pytania do Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Awaria była bardzo, ale to bardzo potężna, dlatego że nagle, mówił o tym premier Hiszpanii Pedro Sanchez, z krajowego systemu energetycznego, wyparowało w ciągu zaledwie 5 sekund 15 gigawatów energii, a w całej Hiszpanii zużywa się mniej więcej 26 gigawatów, więc dobrze ponad połowa prądu znikła po prostu. I do tej pory nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Jest kilka teorii, ale na razie żadna nie znalazła ostatecznego potwierdzenia. Wykluczono już to, że jakiś pożar na granicy Francji i Hiszpanii uszkodził linię wysokiego napięcia. Wszyscy, czy to w Hiszpanii, czy w Portugalii, przedstawiciele władz czy odpowiednich instytucji mówią, że nie ma absolutnie żadnych śladów czy sygnałów świadczących o tym, że mogłoby dojść do cyberataku lub innego rodzaju sabotażu. Chociaż oczywiście w internecie wczoraj od razu pojawiały się wizerunki Władimira Putina przy okazji tego tematu. Oczywiście, ale premier Hiszpanii Pedro Sánchez apelował też w swoim wystąpieniu po kryzysowym posiedzeniu rządu, żeby właśnie nie wierzyć w plotki, żeby szukać informacji w sprawdzonych źródłach i że wciąż trwa szukanie powodów tej awarii. Być może było ich kilka. Czasami jest tak, że to po prostu zejście się kilku różnych czynników doprowadza do aż tak poważnej sytuacji. Wiadomo, że w wyniku tej awarii Hiszpania w praktyce się odłączyła od europejskiego systemu energetycznego. Stąd tak szeroki zakres tej awarii. Dlatego też we Francji na południu na przykład pewne regiony dość szybko prąd odzyskały, ponieważ to były te regiony, które były przyczepione do hiszpańskiego systemu energetycznego. No i kiedy się udało je przełączyć z powrotem na ten system europejski, no to tam się prąd pojawił. Gorzej było z Hiszpanią, która jest na półwyspie i nie bardzo skąd miała sobie ten prąd dodatkowo sprowadzić. To w ciągu dnia między innymi w taki sposób przewracano tę energię, że przyłączano niektóre części Hiszpanii do na przykład francuskiego systemu energetycznego. Natomiast jeśli chodzi o informacje i o radio, to radio grało, dlatego że radio w takich sytuacjach okazuje się być często jedynym medium, które wciąż jest dostępne dla wszystkich pod warunkiem, że się ma radio na baterię. Dlatego też bardzo często apeluje się, żeby gdzieś tam w domu chociaż jedno radyjko na baterię mieć. Natomiast no ta sytuacja była absolutnie taka apokaliptyczna, dlatego że przestało działać wszystko. I tak o tym mówi na przykład turysta ze Stanów Zjednoczonych Scott Gregory Klinman, który akurat był w Walencji. Siedzieliśmy w restauracji i nagle wszystko zgasło. Nie było prądu, nasze telefony straciły całkowicie zasięg, światła w hotelu pogasły. Mieliśmy jechać dalej, ruszyliśmy więc na dworzec, ale nigdzie nie działała uliczna sygnalizacja świetlna. Zrobiły się korki. Potem na dworcu okazało się, że żadne pociągi nie jeżdżą. Ponadto nie jeździły tramwaje, nie jeździło metro w Walencji, w Madrycie, w Sewilli, w Barcelonie, w Lizbonie, w Porto. Bardzo wiele pociągów utknęło gdzieś na trasach. Sprawdziłem przed chwilą, że hiszpańskie media mówią o jeszcze 11 pociągach, które muszą wrócić z miejsc, w których stanęły gdzieś w szczerym polu. Bardzo wiele osób utknęło w windach. W samym Madrycie ponad 280 interwencji strażaków do ludzi, którzy w windach z powodu braku prądu utknęli. Proszę nie wywoływać strachów moich. A masz klaustrofobię taką, że się obawiasz windy. W windzie wolałbym jednak nie zostać zamknięty. No to uspokoję cię, że nikomu się nic nie stało. No niektórzy trochę musieli poczekać na ten ratunek, ale do żadnych dramatycznych sytuacji na szczęście nie doszło. W szpitalach włączyły się generatory awaryjne, więc ten system zadziałał. No ale były problemy, nie można było płacić kartą, nie można było wyciągnąć pieniędzy z bankomatów w niektórych regionach, w bardzo wielu miejscach. Wyłączyły się te nadajniki telefonii komórkowej, więc nie można się było nigdzie dodzwonić, były kłopoty z funkcjonowaniem internetu. No naprawdę, naprawdę wielki, wielki problem, który zwrócił trochę uwagę na to, jak właśnie jesteśmy zależni od tych technologii, o czym mówił mieszkaniec Barcelony i z zawodu inżynier Albert Fernandez. W takich właśnie chwilach orientujemy się, jak bardzo staliśmy się zależni od technologii, transportu czy łączności opartych o energię elektryczną. Ludzie dużo o tym teraz rozmawiali. Jak bardzo wszystko jest dziś ze sobą połączone i jak bardzo jest od tej łączności zależne, w codziennym życiu nie zdajemy sobie z tego sprawy. No właśnie, przyczyna wciąż jest nieznana. Pojawiły się, mówią o tym choćby przedstawiciele portugalskiej spółki energetycznej, tej krajowej, takie domysły, że może przyczyną tego, co się stało, było takie rzadkie zjawisko atmosferyczne, polegające na dość dużych różnicach między temperaturą w dzień i w nocy przez kilka dni w Hiszpanii i Portugalii. Coś podobnego mamy w Polsce, że ta różnica między dniem a nocą jest bardzo duża i że to mogło wywołać pewne drgania lub rozprężenia w sieci energetycznej, że może to było przyczyną awarii i stąd być może ten kłopot w bardzo wielu miejscach z prądem, który się wyłączał. No ale to też jest tylko teoria. Trwa szukanie przyczyn tej awarii. No, a powrót do normy takiej pełnej może nawet w Portugalii i Hiszpanii zająć kilka dni, bo mamy po prostu paraliż w ruchach pociągów, kłopoty na lotniskach, problemy z realizacją różnych płatności czy przetwarzaniem danych. No to kilka dni może nawet zająć, zanim wszystko wróci do normy. Będziemy się na pewno sytuacji przyglądać i mam nadzieję wyciągać wnioski, także w kwestii przygotowania choćby tego radia na baterii, o którym Michał mówił, bo to może być przydatne w takich sytuacjach, które, jak słyszeliśmy także, mogą być spowodowane chociażby temperaturą. Jeśli to by się potwierdziło, to by był znak, Michale, że trzeba jednak zadbać o jakieś zabezpieczenie. To prawda, a w Hiszpanii ludzie natychmiast rzucili się kupować te radia na baterie i dość szybko one się w sklepach skończyły, w tych, które oczywiście były otwarte, bo wiele sklepów trzeba było zamknąć, bo nie działały kasy fiskalne. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo, na katory ja i tu, tam duże pójdzie, ma ja zjebuszka, zjebuszka dla dzika, katory ja i tu, i nie zjebuszka, jeźdź na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los twój kół, więc się ich spijać, świecki warta gra, w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu, giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, ostatnie piętro biura starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią nocą się, wszyscy po to, by korzystać z niej. Malczyki, Jugoton i Kazik w Trójce za 11 minut, godzina 7, a my się zastanawiamy dziś, ile to jest i tylko chwilka. Kiedyś w piłce ręcznej mieliśmy sławetną wentę czasu. Pozdrowienia, panie trenerze. Pozdrawiamy trenera Bogdana Wentę. Jedna wenta, czyli 15 sekund. Jeśli dobrze pamiętam, to by była bardzo krótka chwilka. Chwilka trwa 3 minuty, bo trójka to właściwa cyfra. Ta chwilka 3 minuty to już sporo znowu, bym powiedział, ale dobrze, że padają konkretne odpowiedzi. Z angielskiego moment i Anglicy określili to, że to jest około 90 sekund. Krzysztof z Bydgoszczy, kłaniam się, miłego dnia, do usłyszenia. Może na Wyspach Brytyjskich chwilka to nieco inny wymiar czasowy niż w Polsce, ale 90 sekund zapisane jako propozycja. No ja mam takie porównanie, że chwilka to jest tyle samo co moment, a moment tyle samo co zaraz. A ile to jest troszkę, to jest pytanie. Pozdrawiam ze słonecznych Kaszub. Wszystkiego dobrego do wszystkich. Pozdrawiamy. Rozwija się temat. No zaraz to może być nawet kilka tygodni. Na przykład zaraz tak, zaraz przykręcę tę żarówkę. Zostańmy przy chwilce więc. Ile to jest tylko chwilka? Dwie dwójki i siedem trójek. Takie pytanie dziś do państwa. Na zegarze 6:50 to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Wczoraj wieczorem w ramach Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot zakończyło się szkolenie, w którym można było się dowiedzieć, dlaczego dajemy się oszukać dezinformacji klimatycznej i co osoby, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego, mogą z tym zrobić. Naszym gościem jest prowadzący to szkolenie Jakub Ślisz, prezes i założyciel Stowarzyszenia Prawda. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam. Dlaczego ludzie tak łatwo ulegają fejkom klimatycznym? Wydaje mi się, że przede wszystkim cały czas jest problem z zrozumieniem, czym ta dezinformacja klimatyczna jest. Często są skomplikowane kwestie, a politycy lubią dawać proste rozwiązania, jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, klimatyczne. A jaki jest mechanizm działania właśnie dezinformacji w tym obszarze? Takim chyba najczęstszym mechanizmem, który spotykamy, jeżeli chodzi o dezinformację klimatyczną, to są problem tak zwanych fałszywych ekspertów. To są osoby, które z jednej strony mogą mieć tytuł doktora, magistra, a wypowiadają się w temacie, który kompletnie nie dotyczy ich działalności. To znaczy, to są osoby, które mają doświadczenia z energetyką, z informatyką, z cyfryzacją, rzeczami, które pozornie wydają się, że jest z klimatem związane. Natomiast klimatologia i nauka też o klimacie to jest konkretna dziedzina, która bada również przykłady zmian klimatycznych i nie każda osoba jest po prostu w stanie w kompetentny sposób na ten temat się wypowiadać. A możemy dociekać albo znaleźć odpowiedź na pytanie, kto, a właściwie jakie interesy stoją za takimi fake newsami klimatycznymi? Przede wszystkim to będzie finansowa motywacja, znaczy treści, które w jakiś sposób zgadzają się z naszymi przekonaniami czy z przekonaniami części osób, które wywołują w nas reakcję emocjonalną, polaryzują nas, świetnie się czytają, świetnie się słuchają i są to treści po prostu, które przyciągają naszą uwagę, co tym samym prowadzi do tego, że te osoby spędzają więcej czasu na przeglądaniu reklam, no a tym samym prowadzi to do większego po prostu zarobku. A jak my możemy, czy powinniśmy w sobie budować, no nazwijmy tę odporność na manipulacje, no jak przeciwdziałać kłamstwom w sieci? Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim zwolnić. To znaczy dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie tych treści konsumujemy coraz więcej i wydaje mi się, że każdy z nas, jeżeli widzimy treści, które wywołują w nas jakąś reakcję emocjonalną, czy to jest strach, zainteresowanie, reakcja jest, dajmy na to, zbyt duża, a z drugiej strony treści, które widzimy, słyszymy, czytamy, wpływają w jakiś sposób na nasze opinie lub na decyzje, które moglibyśmy na bazie tych informacji podjąć, no to w takim wypadku warto się po prostu chwilę zatrzymać i zweryfikować. No oczywiście ja zawsze odsyłam do źródeł pierwotnych, nie oszukujmy się, że w życiu codziennym czasu nie ma, ale nawet takie naprawdę zastanowienie się i spędzenie tych 10 sekund na zweryfikowaniu, jaką intencję mógł autor przekazać, jaki jest szerszy kontekst tej informacji, co autor mógłby chcieć, żeby ta informacja we mnie wywołała, to są już takie trzy pytania, które sobie można zadać, które powodują, że w większości treści, które mają na celu nas dezinformować, jesteśmy w stanie się jakoś przed tymi ochronić, a przynajmniej zbadać ten temat i nie wpłyną tak bardzo na nasze opinie, czy ewentualnie później decyzje, które byśmy podejmowali. Naszym gościem był Jakub Ślisz, założyciel i szef Stowarzyszenia Prawda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy także Państwu za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr z cyklem wróci jutro o tej samej porze, by rozbrajać dezinformację. Za chwilę w Trójce serwis Sport i Pogoda. Właśnie, za chwilę. W tym przypadku chwila to 6,5 minuty, bo jeszcze Stereolab zagra. Aerial Troubles. Junction invites us to provide care.